de interprete scaldai super primum dictum Zoroastris de scala a Tartaro ad primum idnem nil aliud significat quam seriem naturarum universi a non gradu materiae adeum, qui est super omnem gradum graduate pretensi. Ividem dico, interpretes nil aliud per virtutes misteriales intelligere quad naturalem magiam, quod dicum interpretes super dictum secundum Zoroastri de duplici aere aqua et terra nil aliud sibi vult nisi quolivet elementum quas potes vivisi per purum et impurum avere habitatores rationales e irrationales quod verum purum est tantum rationales tantum idem per radices terrae nil alius intelligere possum quam vitam vegetalem convenienter ad vitam pedoclis qui pones transanimationem etiam implantis ex dicto illo Zoroastris ha nos terra deflect usque ad filios secundum expositionem ossia caldae expressam habemum veritatem de peccato originalis. Dictas interpretum calderum super aforismo de duplice ebriationem vaci et silenis perfecte intelligentur per dicta cavalistarum de duplicete pino. Quae dicunt interpretes super aforismo perfecte intelligentur per ea qua dicunt cavaliste de morte ostium. Magi in decem sexto aginta aforismo ini ladius intelligunt per triplex indumentum ex lino panno et pelibus quam triplex animae habitaculum quel est spirituale terreno poteris ad ex precedente constitutione aliquid intelligere de peliecis cunicis quas civis fecit Adam et de pelibus qua eran in tabernaculo